วัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่เราจะมาทำความรู้จักกับสัตว์และป่ากันด้วยข้อมูลที่อาจจะมีแบบน้อยนิดแบบหางอึ่งครับก็คือแบบแค่พอประมาณรู้ไว้ใช่ว่าใส่บ่าแบกหามครับคราวนี้เราจะมาทำความรู้จักกับสัตว์ต้องห้ามที่มีลักษณะไม่ค่อยน่าไว้วางใจแล้วก็มักจะถูกโยนบทให้กลายเป็นตัวโกงไปซะอย่างนั้นไม่ใช่แค่เพียงว่าจะมีชุกชุมอยู่ในป่าแต่อยู่ในเมืองก็มีนะมีเจอได้ทั่วไปตามพงหญ้ารกบนต้นไม้ในกองฟืนกองฟอนบางทีก็ในห้องเก็บของด้วยพอเกิดเหตุการณ์น้ำท่วมบางทีในคอหันก็ยังมีครับสัตว์ที่ว่านี้ก็คืองูเมื่อพูดถึงงูหลายคนบอกว่าน่ากลัวน่าขยะแขยงเพียงแค่ได้พบได้เจอก็จะพากันฆ่ามันแล้วทั้งที่ยังไม่รู้กันเลยว่าไอ้ตัวนั้นน่ะมันมีพิษหรือเปล่ามันอาจจะไม่อยากมาเจอกับคนก็ได้แต่มาถึงคราวความบังเอิญก็เกิดขึ้นได้จากเรื่องราวที่กล่าวเล่าอ้างจากตำนานความอาฆาตแค้นความพยาบาทของงูบางชนิดบางก็ตำนานงูกินคนผู้คนมากมายส่วนมากจึงลงความเห็นว่างูทุกชนิดล้วนน่ากลัวแต่สำหรับนักเดินไพรผู้ช่ำชองจะมีทัศนคติที่แตกต่างออกไปนั่นก็เพราะหลายท่านอุดมไปด้วยความรู้ที่รู้จริงมีการศึกษาข้อมูลการทำความเข้าใจกับงูที่อยู่ในแต่ละภูมิภาคในแต่ละพื้นที่ลักษณะที่แตกต่างกันไปในแต่ละชนิดและจากข้อมูลที่ผมได้อ่านพบมาก็จำแนกงูออกได้เป็น3ประเภทก็คือประเภทที่มีพิษร้ายประเภทที่กึ่งกลางคือมีพิษอ่อนและท้ายสุดก็คืองูที่ไม่มีพิษที่ผมอ่านมาก็ได้เจอกับภาพด้วยเป็นภาพของลักษณะการกัดของงูคือลักษณะของรอยเขี้ยวลองนึกภาพตามนะครับลองวาดตัวยูขึ้นมาภาษาอังกฤษนี่แหละถ้าเป็นงูที่มีพิษตรงก้นของตัวยูภายนอกซ้ายและขวาก็จะมีจุดของเขี้ยวที่ฝังลงอีกอย่างละข้างแต่ถ้าเป็นงูที่ไม่มีพิษกัดลักษณะของรอยฟันก็คือจะมีตัวยูเล็กๆซ้อนอยู่ภายในอีกชั้นนึงลักษณะคล้ายเกือกม้าข้อมูลเกี่ยวกับงูในคลิปนี้ก็ได้มาจากหนังสือป่าของคุณจินดาดวงจินดาอีกนั่นแหละครับแล้วผมโชคดีมากที่ได้ไปเจอหนังสือเก่ามากเลยระหว่างที่อ่านไปก็หลุดไปทีละหน้าแต่มีเนื้อหาที่แน่นมากสำหรับคนเดินป่าที่เพิ่งจะรู้ไว้โดยในหนังสือบอกไว้ว่าประเทศไทยเราโชคดีมากที่งูส่วนใหญ่อยู่ในประเภทไม่มีพิษแล้วก็พิษอ่อนแต่ก็อย่างที่เรารู้กันว่าพี่จงอางพี่เห่าเขาก็อยู่ด้วยอันนี้แน่นอนกัดเป็นตายเอาล่ะเราจะมาเริ่มทำความรู้จักกับงูที่ไม่มีพิษก่อนดีกว่าซึ่งถ้าจะว่าไปก็มีอยู่หลากหลายชนิดและระหว่างที่ผมพูดอยู่เนี้ยถ้าได้ยินเสียงปึ้งปั้งตึ้งตั้งก็อย่าแปลกใจนะครับบ้านใกล้เรือนเคียงเขากำลังปรับปรุงบ้านอาจจะมีเสียงแทรกมาบ้างคิดว่าเป็นเสียงตำน้ำพริกแล้วกันลักษณะของงูที่ไม่มีพิษส่วนใหญ่จะเป็นงูตัวเล็กๆหัวเล็กๆหางชี้ๆพวกนี้จะไม่มีเขี้ยวแต่ขึ้นชื่อว่างูบางชนิดก็จะดุมากเมื่อรู้ว่าถูกกล้ำกลายก็กัดบางชนิดเวลากัดก็ทำให้เกิดบาดแผลที่รักษายากซะด้วยเรามาเริ่มกันที่งูเหลือมดีกว่าพี่ใหญ่ถือได้ว่าเป็นงูที่ใหญ่ที่สุดในบรรดางูที่ไม่มีพิษจะมีนิสัยที่รักสงบไม่ค่อยจะกัดใครยกเว้นเสือแต่ว่าหากว่ามันจะถูกจับหรือถูกรุกรานแต่ความน่ากลัวของพี่เหลือมเนี่ยเรื่องกัดเรื่องดุเนี่ยเป็นเรื่องร้องจะเป็นเรื่องของการรัดแล้วก็การกลืนกินมากกว่างูเหลือมมี2ชนิดก็คืองูเหลือมอ้องูเหลือมหลวงงูเหลือมอ้อจะมีลักษณะก็คือมีหัวเป็นสีเหลืองตรงข้ามลำตัวจะมีลายขาวเป็นรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วกับลายดำที่อยู่บนลำตัวส่วนงูเหลือมหลวงจะแปลกไปนิดนึงจะมีลำตัวสีดำเต็มไปด้วยตุ่มแต้มและมีลายน้ำตาลแกมดำเป็นรูปหอกอยู่บนหัวทั้ง2ชนิดนี้เติบโตและมีความยาวได้ถึง25ฟุตเลยทีเดียวต่อมาก็คืองูเห่าตะลานทางเหนือเรียกว่างูสิงหรือบางที่เรียกว่างูปีแก้วทางภาคใต้เรียกว่าสิงดงเจ้าตัวนี้มีลักษณะน่ากลัวมีความยาวได้ถึง10ฟุตหรือบางตัวอาจจะยาวกว่าเป็นงูที่มีลักษณะขี้ตื่นแต่ไม่เป็นอันตรายต่อคนแต่บางคนไม่รู้จักก็กลัวอยู่ดีพี่เห่าตะลานหรือพี่สิงเนี่ยมีอยู่3ชนิดคืองูสิงหยวกงูสิงอ้อยงูทางมะพร้าวงูสิงหยวกจะมีสีเป็นสีเทามีเกล็ดที่ใหญ่และใต้ท้องที่ขาวรูปร่างคล้ายงูเห่ามนที่อุดมไปด้วยพิษที่ร้ายกาจงงใช่ไหมล่ะว่ารูปร่างเป็นยังไงรอแป๊บเดี๋ยวพาไปรู้จักครับกลับมาที่พี่สิงมีหัวที่เล็กแต่ตาจะโตกว่าปกตินิดนึงเคลื่อนไหวได้เร็วปราดเปรียวมักจะอยู่ในป่าและตามหุบเขาที่โล่งคนท้องถิ่นและชาวบ้านมักจะนำมันมาทำอาหารกินต่อมางูสิงอ้อยขนาดตัวถือว่าใกล้เคียงกับงูสิงหยวกแต่มีลำตัวที่บางกว่าหัวเล็กตาโตเหมือนกันสีตัวออกดำๆแดงๆพบได้ตามในป่าและก็ท้องทุ่งนา แล้วก็มักจะโดนพวกมนุษย์อย่างเราจับมากินอีกแหละอีกอย่างของงูสิงก็คืองูทางมะพร้าวทางเหนือเรียกกันว่างูก้านเป้าเคลื่อนไหวได้รวดเร็วมีสีเท่าแก่ลายดำยาวตลอดตัวมักจะอยู่ตามจอมปลวกหรือไม่ก็กอไผ่ที่รกพบได้ทั่วไปในทุกภูมิประเทศชอบแอบเข้าบ้านคนไปล่าหนูไปขโมยไข่กินงูสิงเป็นงูหัวเล็กไม่มีแม่เบี้ยเวลามันโกรธมันจะผงกหัวตั้งแล้วก็พองหนังคออ้าปากลำดับต่อมาของงูที่ไม่มีพิษก็คืองูแสงอาทิตย์หรือบางพื้นที่เรียกว่างูหงอนไก่ลักษณะตัวมีสีดำอมม่วงสวยงามยาวถึง6ฟุตแน่มีคอที่ใหญ่หนาหัวแบนหางทื่อจากลักษณะรูปร่างและคนเราได้พบเจอส่วนใหญ่จะคิดว่าเจ้างูตัวนี้น่ากลัวร้ายกาจแน่ๆแต่ความเป็นจริงแล้วมันไม่ใช่งูที่ดุเลยแล้วก็ไม่กัดซะด้วยชื่องูแสงอาทิตย์ที่ได้มาก็เพราะว่าเมื่อยามที่ตัวมันโดนกับแสงอาทิตย์มันจะเป็นเงาแพร่ๆแวววาวดุดมุกดูสวยงามมันชอบอยู่ตามซากไม้ท่อนสูงท่อนไม้พบได้ในพื้นที่ราบและป่าเป็นงูที่ชอบอยู่สันโดษตามลำพังต่อมางูเขียวคาเป็นงูที่มีตัวสีเขียวมรกตลำตัวยาวได้ตั้งแต่5ฟุตถึง10ฟุตลำตัวบางหัวเล็กปากแหลมมักชอบอยู่ตามต้นไม้ที่เตี้ยพุ่มไม้ไม่ใช่งูที่อันตรายลักษณะที่แตกต่างจากงูเขียวที่มีพิษก็คือให้สังเกตความยาวของลำตัวและการเคลื่อนไหวของมันนักเดินป่ามักจะพบมันได้ตามตีนเขาทีนี้มาที่งูดินเจ้างูดินนี่แหละใครที่ได้พบได้เจอมักจะคิดว่ามันมีพิษแล้วก็พากันกลัวเผลอป้องกันตัวเองโดยการฆ่ามันซะอย่างนั้นทั้งที่มันเป็นผู้บริสุทธิ์ไร้พิษภัยงูดินจำแนกแบ่งออกเป็น2ชนิดคืองูจีนหรืองูดินดำซึ่งเป็นการแยกยิบแยกย่อยออกจากชนิดแรกของงูดินที่เรียกกันว่างูดินก็สมชื่อนั่นแหละเพราะว่าทั้ง2ชนิดของเจ้างูดินก็ล้วนอาศัยอยู่ใต้ดินเห็นครั้งแรกหลายคนอาจจะคิดว่าเป็นไส้เดือนเพราะตัวมันจะมีสีดำมีเกล็ดที่ถี่ยิบงูจีนยาวประมาณ1ฟุตงูดินดำยาวประมาณ6นิ้วสิ่งที่แตกต่างจากงูทั่วไปก็คือเจ้างูดินดำและงูจีนเนี่ยปากของมันจะอยู่ส่วนหน้าตอนล่างของลำตัวอีกประเภทหนึ่งของงูดินก็คืองูปิงเจ้างูนี้อาศัยอยู่ตามดินตามโคลนแฉะอยู่ในพื้นที่ที่ไกลไม่ค่อยมีใครได้พบได้เจอยาวได้ประมาณ1ฟุตบนหลังมีสีมะกอกตรงใต้ลำตัวจะเป็นสีเหลืองมีหัวที่แบนเหมือนกับงูแสงอาทิตย์หางทื่อบางทีอาจจะได้พบได้เจอมันตามใต้ท่อนไม้เก่าๆใต้ก้อนหินใกล้แม่น้ำมาถึงงูหญ้าเป็นงูที่กินกบกินเขียดและหนูไม่มีพิษไม่มีภัยจะขอยกตัวอย่างสัก3ชนิดที่ชาวบ้านคิดว่ามีพิษเริ่มที่งูคอแดงจะพบเจอมันได้บ่อยในช่วงฤดูฝนชาวบ้านจะรู้กันดีหากได้ยินเสียงกบร้องแบบแหลมสั้นหมายความว่าเสร็จเจ้างูตัวนี้แล้วแหละตัวมันยาวได้ถึง2ฟุตมีคอที่แดงตรงส่วนหลังมีลายแดงด้วยมีแต้มเหลืองค่อนข้างขาวอยู่หลายจุดลำตัวเป็นสีมะกอกเข้มพบเจอได้ตามหุบเขาตามตีนเขาหรือไม่ก็ในป่ามันจะดุก็แต่เมื่อโดนลุกรานแบบจนมุมอีกชนิดคืองูแซ่ม้าเจ้าตัวนี้โตได้ถึง3ฟุตมีสีน้ำตาลอ่อนและลายดำยาวข้างลำตัว2ข้างหัวเล็กแต่ก็จัดไม่ใหญ่โตมากถ้าเทียบกับขนาดตัวของมันตรงหลังคอจะมีสีฟ้าแต้มเป็นหลายจุดเป็นงูที่เคลื่อนไหวเร็วคิดตื่นมักอยู่ตามต้นไม้เล็กๆตามพุ่มไม้และทุกแห่งเว้นแต่ภูเขาสูงอีกตัวงูขี้วัวแห้งงูชนิดนี้ยาวได้ประมาณ14นิ้วถึง2ฟุตเลยมีสีน้ำตาลและสีน้ำตาลแก่แต่งแต้มอยู่ตามส่วนหลังของลำตัวแม้ไม่มีพิษแต่สัญชาตญาณการป้องกันตัวสูงมากมันจะมีท่าทีดุร้ายทันทีไม่รู้สึกว่าไม่ปลอดภัยและถูกรุกรานเจ้างูขี้วัวแห้งนี้มักจะอยู่ตามไร่นาที่สูงเพราะที่นั่นมีกบมีเขียดและหนูอุดมสมบูรณ์อันดับต่อไปอีกสักตัวของงูที่ไม่มีพิษงูน้ำแต่ในชนิดนี้มีข้อยกเว้นนิดนึงในบางประเทศบางภูมิภาคมันจะมีพิษร้ายแต่ก็โชคดีของบ้านเราอีกนั่นแหละในบริเวณป่าภาคเหนือของบ้านเราไม่มีงูชนิดนั้นดังจะขอแบ่งออกเป็น2ชนิดก็แล้วกันงูสายหม่นเป็นงูพันน้ำจริงๆมีสีเทาแต้มตามลำคอเป็นงูที่มีอารมณ์รุนแรงฉุนเฉียวเติบโตได้ยาวถึง3ฟุตมีลักษณะดุร้ายกาจเมื่อเกิดเหตุการณ์ประจันหน้าและมันต้องการป้องกันตัวมันจะพองหัวยืดตัวตรงและมันก็พร้อมที่จะฉกกัดแน่นอนอีกชนิดหนึ่งของมันก็คืองูสายคอแดงเป็นงูน้ำที่ไม่ค่อยชอบอยู่ในน้ำเหมือนงูสายหม่นแล้วก็เติบโตได้ไม่ยาวเท่าเหมือนชนิดแรกสองชนิดนี้มีความแตกต่างอยู่ที่คอตรงสองข้างของงูสายคอแดงจะมีจุดแดงๆเล็กๆแต้มอยู่ เอาล่ะพอก่อนสำหรับงูไม่มีพิษเราจะไปกันที่งูมีพิษบ้างหรืองูกึ่งมีพิษหรือพิษอ่อนถ้าแถวตามป่าภาคเหนือของบ้านเราก็มีไม่เยอะลักษณะจำเพาะของงูชนิดนี้ที่น่ากลัวก็คือเจ้าพวกงูหัวใหญ่เคลื่อนไหวเชื่องช้าเฉื่อยช้าแต่ไม่หนีคนและพร้อมที่จะฉกกัดได้ทุกเวลาและพิษกัดของงูประเภทนี้ก็คือจะก่อให้เกิดความเจ็บปวดมากแผลจะบวมเป่งแต่โดยมากอาการจะไม่หนักถึงขั้นตายยกตัวอย่างถึงงูเขียวสักสองชนิดที่ทำร้ายคนอันดับแรกงูเขียวหางแดงทางเหนือเรียกว่างูเขียวหางแฮมอีกชื่อก็คืองูเขียวหางไหมเป็นงูเล็กสีเขียวมรกตยาวประมาณ1ฟุตมีการพรางตัวที่เป็นยอดมักชอบขดตัวอยู่ตามพุ่มไม้หรือตามพื้นดินโดยเหยื่อที่จะโดนกัดส่วนมากก็คือเหล่าชาวไร่ชาวนาที่ขุดกอหญ้าหรือถากถางวัชพืชในท้องนาซึ่งพวกมันมักจะซุ่มซ่อนอยู่แต่กับเหล่านักเดินป่าที่ใส่รองเท้ามักจะปลอดภัยแต่ก็มีข้อควรระวังอย่างยิ่งก็คือตอนที่จะต้องเอามือล้วงเข้าไปในรูปลาหรือรังนกเก่ากอหญ้าในป่าและบังเอิญว่ามันซ่อนอยู่ 100% โดนมันเล่นงานแน่ว่ากันว่าด้วยการที่มันชอบซ่อนตัวอยู่ตามพุ่มไม้และถ้าบังเอิญมีคน2คนต้องเดินผ่านมันคนที่ถูกแจ็คพอตมักจะเป็นคนที่เดินตามเพราะคนแรกจะทำให้มันตื่นแล้วก็เดินผ่านไปส่วนคนที่เดินตามก็จะเป็นเป้าโดนโจมตีของมันงูเขียวอีกชนิดนึงก็คืองูเขียวนั่นแหละงูเขียวเพียวๆไม่มีชื่อต่อมีลักษณะรูปร่างขนาดเดียวกับงูเขียวหางแดงปลายหางเป็นสีแดงทั้งสองข้างลำตัวเป็นเส้นคดมีสีที่ขาวซีดอันเป็นลักษณะที่ทำให้มันแตกต่างจากงูชนิดอื่นมันมักใช้เวลาส่วนมากอยู่ตามพื้นดินชอบอยู่ในที่เปียกชื้นตามโขดหินถัดมาจากงูเขียวก็คืองูขอแค่ชื่อแปลกนะเนี่ยเป็นงูที่มีลำตัวยาวประมาณ3ฟุตมีสีน้ำตาลมอมลายยาวตามตัวดูไม่สม่ำเสมอถือว่าเป็นงูที่ไม่ดุร้ายอะไรหรือใครจะโดนมันกัดได้ต้องเข้าไปใกล้มันจริงๆแต่ก็หาตัวได้ยากเพราะมันมักจะหนีคนแต่หากโดนมันกัดแล้วพิษมันก็แรงพอตัวเกิดอาการเจ็บปวดมากแต่แผลที่โดนกัดจะไม่บวมมันเป็นงูประจำต้นไม้ก็คือจะพบเจอได้ตามพุ่มไม้และต้นไม้อาหารโปรดของมันก็คือไข่นกแล้วมันก็มักจะซ่อนตัวอยู่ตามรังนกด้วยมาถึงงูเห่าหม่นที่ติดค้างไว้งูเห่าหม่นตามคำเรียกตามท้องถิ่นภาคเหนือแล้วหลายคนพอได้ยินชื่อก็มักจะคิดว่ามันเป็นพวกเดียวกับงูเห่าแต่ไม่ใช่เลยเจ้าตัวเนี้ยมีความยาวไม่เกิน2ฟุตมีสีเทาบางตัวมีเส้นผ่าศูนย์กลางยาว2นิ้วเป็นงูที่เคลื่อนไหวได้ช้าจะไม่สามารถพบมันได้เลยในน้ำเพราะมันอยู่ตามภูเขาโล่งและก็ตามหมู่บ้านคนแม้จะมีพิษร้ายแต่โดยมากจะไม่กัดคนเหยื่อโดยมากจะเป็นสุนัขแต่ก็เคยปรากฏผู้โชคดีบ้างแหละก็คือพวกที่ไม่ใส่รองเท้าและเดินยามค่ำคืนก็ผ่านไปสำหรับงูที่มีพิษอ่อนเอาล่ะมาปิดท้ายเรื่องราวของงูกับงูที่มีพิษร้ายดีกว่าที่มีชื่อเสียงเรื่องลือและชินปากชาวบ้านเราก็คืองูเห่าที่ต้องยกงูเห่ามาเป็นอันดับแรกก็เพราะว่างูเห่าในบ้านเรามีจำแนกออกมาได้7ชนิดมีลักษณะอันเฉพาะตัวที่ต่างไปจากงูอื่นก็คือพวกมันมีคอที่หนาเมื่อมันอยู่ในอารมณ์ที่ร้ายมันจะแผ่แม่เบี้ยและพร้อมพุ่งโจมตีงูเห่าทุกชนิดล้วนมีพิษร้ายแรงถึงตายแต่จะว่าไปก็มีสัตว์ที่ทนพิษกับงูเห่าได้ก็คือหมูป่าถือได้ว่าเป็นคู่ปรับหรือโจทย์ที่น่ากลัวกว่าพังพรซะด้วยอันที่จริงแล้วหมูป่าก็ไม่ได้น่ากลัวกับงูเห่าอย่างเดียวหรอกกับงูทุกชนิดมันก็น่ากลัวเพราะพวกมันมีนิสัยชอบไล่กัดงูและฉีกทิ้งเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยด้วยเหตุนี้เองตรงพื้นที่ไหนที่มีหมูป่าก็มักจะไม่มีงูงูเห่าเป็นงูที่มีอารมณ์ดุร้ายน่ากลัวโดยเฉพาะอย่างยิ่งในฤดูการผสมพันธุ์สมสู่และเมื่อมันต้องจนตรอกช่วงเวลาที่ต้องเฝ้าระวังก็คือช่วงเริ่มต้นเดือนมิถุนายนไปถึงปลายเดือนสิงหาคมสำหรับผู้ที่เดินป่าและจำเป็นต้องเข้าไปใกล้กับสถานที่ที่มันมีอยู่ชุกชุมเพราะว่าเป็นช่วงที่งูเห่าเพิ่งออกมาจากไข่แม้พวกมันจะเพิ่งออกมาแต่พิษส่งของมันก็ร้ายน้อยกว่างูตัวโตนิดเดียวอันตรายมากงูเห่าเป็นงูที่เคลื่อนไหวได้รวดเร็วคล่องแคล่วมันจะดุร้ายมากในฤดูสมสู่แต่ผลจากฤดูแล้วมันก็จะหลีกเลี่ยงคนลำดับต่อมาคือจงอางทางภาคเหนือเรียกว่างูเห่าคอดำบางที่เรียกว่างูไล่ถือว่าเป็นงูที่ดุร้ายที่สุดว่องไวปราดเปรียวน่ากลัวมากในฤดูที่มันทำรังมันจะหวงไข่โดยตัวเมียจะทำรังใหญ่ด้วยใบไม้แห้งลักษณะของไข่จะเคลือบด้วยเมือกเหนียวแล้ววางไข่ครั้งหนึ่งได้ตั้งแต่จำนวน 30-50 ฟองโดยในระยะเวลานั้นตัวเมียจะเฝ้าอยู่ที่รังหรือไม่ก็ใกล้ๆโดยตัวผู้จะทำหน้าที่เป็นยามอยู่ตามต้นไม้ นักเดินป่าให้พึงเฝ้าระวังตัวผู้ไว้ไม่ใช่ตัวเมียเพราะเมื่อเผลอเข้าใกล้รังมันมันจะพุ่งปราบมาทำร้ายทันทีมีเทคนิคการหนีเอาตัวรอดจากจงอางก็คือถ้าถูกมันไล่อย่าได้วิ่งหนีไปตามทางขึ้นเขาหรือว่าลงเขาให้วิ่งหนีไปตามทางลาดจะดีที่สุดเพราะลำตัวมันจะถลายเมื่อเลื้อยไปบนทางข้างอย่างนั้นเพราะว่าหากหนีไปตามทางขึ้นหรือทางลงมันจะเร่งความเร็วตามได้และถ้าเห็นว่าโจรตัวหรือว่าไม่ทันแล้วมีของอะไรติดตัวเช่นหมวกหรือว่าถุงย่ามให้โยนให้มันเจ้าจงอางก็จะเล่นงานสิ่งที่เราโยนให้แล้วก็เลิกติดตามเราแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นสติสำคัญที่สุดในฤดูการอื่นที่ไม่ใช่ฤดูวางไข่จงอางจะกลายเป็นงูที่ขี้ตื่นและเมื่อมันเติบโตเต็มที่จะมีความยาวได้ถึง18ฟุตงูจงอางมี2สีประเภทหนึ่งจะมีสีค่อนข้างดำใต้คอจะเป็นสีทองใสลำตัวเป็นแถบสีเหลืองจางมีความยาวประมาณ 5-8 นิ้วอีกประเภทหนึ่งมีสีเทาปนสีเขียวเข้มลำตัวมีแถบเหลืองจางเหมือนกันประเภทแรกชอบอยู่ในป่าทึบจะพบมันได้ตามเขาสูงชอบอยู่ตามป่าไม้ไร่ก็คือป่าไผ่เตี้ยที่หนาทึบเป็นพิเศษนั่นเองประเภทหลังอยู่ตามป่าที่ไม่สูงนักและอบอุ่นโดยส่วนมากตามป่าภาคเหนือของไทยจะพบได้กับประเภทแรกลำดับต่อมางูเห่าหมวกเจ้างูตัวนี้มีสีเทาคล้ายกับสีกระดานชนวนบางที่เรียกว่าเจ้างูเห่าจอมปลวกเพราะว่ามันชอบอยู่อาศัยในจอมปลวกมันเติบโตและยาวถึง2ฟุตตัวที่มีอายุแก่จะมีความดุร้ายมากเมื่อมันโกรธมันจะขู่ฟ้อเสียงดังกว่างูเห่าชนิดอื่นสีตัวเป็นสีเทามัวใต้ท้องมีสีอ่อนเป็นบางตอนเจ้าชนิดนี้มันออกไข่ในจอมปลวกแตกต่างกับจงอางก็ตรงที่ว่ามันจะซ่อนตัวขณะที่รอไข่ฟักและถ้านักเดินป่าได้เห็นรูกลมเกลี้ยงหลายรูตามจอมปลวกแล้วก็มั่นใจได้เลยว่ามีพวกมันอยู่ส่วนอันตรายจากงูเห่าชนิดนี้ไม่ใช่เมื่อเราเข้าไปใกล้รังมันแต่จะอันตรายมากกว่าเมื่อพบกับมันในป่าเมื่อโชคดีหรือว่าบังเอิญได้เจอกันจงยืนนิ่งอย่าพยายามวิ่งหนีถ้าเราหนีมันจะไล่ถ้าเรานิ่งมันก็จะชูหัวแผ่แม่เบี้ยแล้วก็ขู่จงนิ่งอยู่อย่างนั้นสักพักมันก็จะลดตัวและเลื้อยจากไปลำดับต่อมางูเห่าป้องเป็นงูดุแต่เมื่อเจอกันในระยะกระชั้นชิดมันจะไม่ไล่มันจะปักหลักนิ่งอยู่กับที่อันตรายยิ่งหากเจอกับมันยามค่ำคืนเพราะมันจะพุ่งเข้าใส่แสงไฟฉายมีสีเป็นปล้องดำสลับขาวทั้งตัวลักษณะเหมือนงูสามเหลี่ยมสังเกตมันได้ง่ายจากการแผ่แม่เบี้ยและปล้องสีขาวตัวมันโตได้ยาวถึง8ฟุตตัวเล็กยาวขนาดฟุตหนึ่งมันมักจะกดตัวอยู่ในท่าระวังเสมอและคอยฉกทุกอย่างที่ผ่านไปเป็นงูที่หากินในเวลากลางคืนมันอยู่ได้ทั้งในป่าสูงและป่าเตี้ยหมกไข่ตามท่อนไม้กลวงและตามรูในดินอันดับต่อมางูเห่าพ่นพิษงูนี้มีสีเทาบางครั้งหลายคนเข้าใจผิดคิดว่ามันเป็นงูเห่ามนมันไม่ใช่งูที่ตัวใหญ่นักเติบโตยาวได้ถึง8ฟุตแต่นักเดินป่าจะไม่ค่อยได้พบได้เจอมันเพราะมันชอบอยู่แถวทุ่งนามันหากินในเวลากลางคืนมันสามารถพ่นพิษออกไปได้ไกลถึง6ฟุตไม่ถูกรบกวนหรือว่าจนมุมหากโดนพิษของมันและไม่มีบาดแผลรีบล้างออกทันทีก็ไม่เป็นอันตรายแต่ถ้าเกิดว่ามีบาดแผลและพิษเข้าไปได้ก็จะเป็นอันตรายอย่างยิ่งไม่ได้พบเจอกับมันให้อยู่ในระยะไกลให้ใช้ก้อนหินหรือไม้ยาวป้องกันตัวเจ้างูชนิดนี้ไม่ใช่งูนักล่าแต่มันก็คืองูที่ขู่ในสภาพเตรียมพร้อมรับหากใครที่โดนพิษมันพ่นเข้าตาจะตายภายใน15นาทีเอาล่ะครับขอเบรกก่อนคราวหน้าค่อยมาต่อกันอ้อพอดีผมนึกขึ้นได้เคยดูสารคดีเก่าอีกแล้วเคยดูเรื่องเกี่ยวกับเจ้าตัวแบดเจอร์มันมีลักษณะก็แบบคล้ายว่าพังพรหรือตัวเมียแคทเอาเป็นว่าที่ผมพูดมาในวันนี้ไปหารูปดูใน Google แล้วกันครับสารคดีเกี่ยวกับแบดเจอร์ที่ผมดูก็เป็นตอนที่ประทับใจมากๆอีกตอนนึงมันเป็นสัตว์ที่ได้รับสัญญาว่าปีศาจร้ายมันเป็นนักแย่งอาหารเสือดาวมันก็ไม่กลัวจนผมดูไปถึงตอนที่มันเจอกับงูกำลังกินหนูอยู่มันก็เข้าไปแย่งกินมันเข้าไปดึงจะปากงูมาเลยเจ้างูก็ชูคอแผ่แม่เบี้ยเจ้าตัวแบดเจอร์ก็ไม่กลัวกินหนูหน้าตาเฉยมันกินเร็วมากระหว่างที่มันกินหนูเจ้างูก็ยังเงื้อเงื้อแผ่แม่เบี้ยชูคอขู่มันพอหนูหมดมันก็โจมตีงูทันทีตอนนั้นแหละผมอึ้งพระผู้บรรยายบอกว่างูเนี้ยเป็นงูที่มีพิษเจ้าแบดเจอร์งับเข้าที่หัวเลยแล้วก็เคี้ยวตุ้ยมันก็ค่อยแทะกินงูไปเรื่อยๆจากบนหัวไปถึงกลางตัวงูก็ยังดิ้นอยู่เลยแต่พักเดียวแหละเจ้าแบดเจอร์ก็หงายหลังล้มตึงผมไม่ได้แปลกใจเพราะว่ารู้ว่ามันเจอพิษแน่ๆมันต้องตายแน่นอนแต่ไม่สารคดียังไม่หยุดจับภาพขอรันเวลาให้เร็วขึ้นโดยการตั้งกล้องอยู่ที่เดิมเวลาผ่านไปประมาณสักชั่วโมงกว่า ก็เกิดสิ่งที่ทำให้ผมอึ้งขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งก็คือเจ้าแบดเจอร์มันตื่นขึ้นมามองซ้ายมองขวาแล้วก็หยิบงูมาเขี้ยวตุ้ยกินต่อหน้าตาเฉยสมจริงๆกับสมญานามปีศาจของมันเอาล่ะครับจบลงก่อนแล้วกันตอนหน้าก็มาต่อกันเรื่องงูอีกนิดหน่อยแล้วก็พืชพันธุ์ทำเลการตั้งแคมป์และความรู้ที่ควรมีประดับไว้ในยามที่ต้องเข้าป่าก็เนื่องจากว่าบ้านใกล้เรือนเคียงปรับปรุงบ้านมันก็จะมีสิ่งแปลกๆมากมายทั้งตึ้งตั้งปึ้งปังอืดอาดอืดอาดแล้วก็เวลาที่ทำเรื่องราวเกี่ยวกับป่าบรรยากาศป่ากำลังเงียบวังเวงสิ่งสว่านเจาะก็ดังมาก็หากันไปขอให้ทุกท่านมีความสุขจากการรับฟังแล้วก็อย่าลืมนะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามทั้งใน YouTube และแฟนเพจ Facebook ด้วยนะครับจะขอบพระคุณมากเอาล่ะครับขอให้ทุกท่านร่ำรวยอุดมสมบูรณ์สมหวังในตั้งใจทุกประการในทางที่ถูกที่ชอบอุดมด้วยสติปัญญาในการดำรงชีวิตเป็นที่รักของคนที่เรารักและรักเราขอบคุณมากครับสวัสดีครับ